الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لما تحبه وترضى، آمين يا رب العالمين. والدرس رب ترزود السيرة الحسنة، تبليغ په عمل سره کول، دعوت په عمل سره کول، چې دعوت الی الله د پاره یو مهمه وسیله، هغه نیک سیرت او د داعی او دعوتګر انسان عمل دی. ورونه هر هغه داعی چې مخکې له دې چې بل چاته دعوت شروع کړي، هغه څه ته چې دعوت ورکوي په هغې مسایلو باندې ځان مزین کړي، خپل سیرت ورباندې کامل کړي، نو بیا ورونه د انسان د عمل بغیر له دې نه چې بله وسیله په لاس پکار راولی یا خبر وکوي یا ژبه استعمال کړي، د هغې د اعمال کیناستل او پاسیدل د خپله ذریعه د دعوت جوړیږي. او د صادقه داعی او با عمله داعی آثار د اخلاص او آثار د دعوت د هغې په مخ او د هغې په وجود او شکل په حرکاتو کې ظاهریږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېرې داسې واقعې شوې دي. نبی علیه السلام ته به کس په شکل د چیلنج باندې رالو چې زه ورځم زه ورسره مقابله کوم، خو د نبی علیه السلام مجلس ته چې به رالو د مناقشې مناظرې په نیت به راغلی و مسلمان به واپس تلو. خو یو واقعه ده چې یو اعرابي د نبی علیه السلام مجلس ته رالو، د نبی علیه السلام مجلس ته رالو نو نبی علیه السلام یې ولیدلو، شکل مبارک د نبی علیه السلام هغه ولیدلو. نو د لیدلو سره هغه تپوس وکولو چې آیا هغه کس چې خلک یې په باره کې وایي چې هغه یو دروغجن دی او د نبوت دعوه لري، آیا ته نبی علیه السلام ورته وویلې چې زه زما برک خلک ګمان کوي خو زه د الله نبی یم؟ نو عربي کلمه د شهادت وویلې، هغې ویلې چې دا مخ د دروغجن نه دی، دا مخ لیس هذا الوجه وجه کذاب. بیا یې ورته وویلې چې وما الذي تدعو الی، ووایه څه طرف ته دعوت ورکوې؟ نبی علیه السلام ورته د اسلام دعوت ورکړو، هغه کلمه وویلې. نو وروڼه، یو عظیمه وسیله دا ده چې د داعی سیرت په سنتو باندې برابرې، د هغې ژوند د اسلام په اصولو باندې برابر وي. په ډېرو ځایونو کې وروڼو د اسلام دعوت د مسلمانانو د اعمالو په نتیجه کې نشر شوی، خصوصا وروڼو د اندونیزیا، مالیزیا، دغه لوی لوی اسلامي ملکونه چې نن په میلیونونو مسلمانان لري، دا وروڼو دغه منطقې دي چې خلک به د حضرموت د جزیرة العرب نه به تاجران راتلل، تجارت به یې کولو په کښتیو کې، به دې ځایونو ته جزیرو ته راتلل، په دې جزیرو کې به یې دعوت کولو خلکو ته. د دې خلکو معامله چې به یې کله وکتله، صدق به یې وکتلو چې دوکه نه کوي، دروغ نه وایي، غبن نه کوي، نو د هغې په نتیجه کې به ورونه مسلمانېدل. نو د داعی دپاره دا ډېر ضرور دی چې خپل سیرت په سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د اسلام په احکام باندې برابر کړي، بالخصوص کم شي ته چې دعوت ورکوي مخکې له دې چې دعوت نورو خلکو ته ورکړي، هغه باید په ځان باندې تطبیق کړي. ورونه دا تاثیر بیا الله رب العزت پکې اچوي. کیدای شي ډېر داسې اعمال چې نور عوام یا چاته چې هغه دعوت ورکوي د هغې اعمال به نه ګوري، خو دا تأثیر اچونکی الله رب العزت دی. الله رب العزت د هغه داعی په ژبه کې تأثیر اچوي کم داعی چې خپله په یو شي باندې عمل کړی. که یو سړی خپله د تهجد گزار نه وي، تهجد نه کوي، او بل چاته د هغې دعوت ورکړي، اگر که څوک به خبر نه وي چې دا داعی تهجد کوي او که تهجد نه کوي، د شپې مونځ چاته څه پته لګېږي دا به یې کوي او که به یې نه کوي، خو هغه داعی چې خپله تهجد مونځ نه کوي، د هغې درس د تهجد په باره کې او هغه څوک چې تهجد پابندي، د دې دواړو درس کې وروڼو په تأثیر کې فرق دی. څوک چې خپله تهجد ګزاروي، بیا چاته یو وړوکی حدیث هم شرح کوي، الله رب العزت د دې خبرې تأثیر دی د مستمع په زړه کې اچوي. او که خپله سړی دا کار ونه کوي، نو قلوب العباد بین اصبع الرحمن، د انسانانو زړونه خو د الله په لاس کې دي. ډېر وروڼو خلک داسې ګمان کوي، داسې فکر کوي، او دا وروڼه په دې بعضې اسلامي تنظیمونو کې شته، کله کله په د خطابت فن خلکو ته ښیي، طریقې ورته ښیي، په دې باره کې ځانګړي سیمینارونه جوړېږي. وروڼه دا د خلکو خپل عقلونه دي، اجتهادات دي، دا ورته ښیي چې خطبه به څنګه ورکوي چې خلک درنه متاثره شي. نو په هغې کې بیا دا چغې او جذبه او قسم قسم اشارې داسې ځونه، وروڼه په دې باندې نه کېږي، په دې باندې نه کېږي. د اسلامي دعوت تأثیر وروڼو د داعی د سیرت سره تړلی دی. یو شړ پړ انسان به بالکل کېدی شي هغه نصوص چې وایي نصوص به کېدی شي غلط وایي، تلفظ کولی به یې نه شي، د خبرو طریقه به سمه نه وځي، بند به کېږي، فصاحت به سره نه لري، جذبه به سره نه لري، ورونه ستا په مخ کې یا د عوامو په مخ کې به ودرېږي، یو خبره به وکړي د سلګونو خلکو زړه ته به خبره تېره شي. او دا ورونو د جهاد په دوران کې داسې مواقع یا داسې نمازې یا داسې مثالونه ډېر موږ ګورو. تاسو وګورئ ورونه، د استشهادیانو وصیتونه. د استشهادیان اکثره لوی لوی علما نه دي، ډېر پکې داسې خلک دي چې عامیان یي، هغه خبره کولی نشي، جرت د خبرې نه لري. ورونو 15 منټه یې خبرې کړي د شهادت نه مخکې. ورونو موږ د لویو لویو مشایخو، د لویو لویو خلکو، د لویو لویو فصیحو خلکو بلغاو په مجالسو کې، په خطبو کې ناستو، په ګنټو ګنټو خطبې کوي، چغې وهي، مرۍ کینی، چرته م زموږ د سترګې نه اوښکه نه توی شوي، تاثیر نه کوي. دا عموم نه دی، یعنې اکثره داسې کېږي. خو دې یو استشهادي چې په ماته ګډ الفاظو باندې هغه ساده خبرې کوي، کمې ساده وړې وړې خبرې چې شل کاله مخکې موږ زده یې، ورونو د هغې په اورېدلو سره چې هر څومره قاسي القلب انسان یې، د زړه نه یې، د سترګو نه یې اوښکې ورونو تویږي، ورونو زړه ورته خفه کېږي، تاثیر کوي په هغې باندې. ولې ورونو؟ ځکه چې دی استشهادي د دغه کلماتو دپاره ده چې په خوله باندې وایي، د دې دپاره یې خپله وینه توی کړې ده، خپله خوله یې توی کړې ده، خپل ځان یې د کلماتو دپاره، د دې دعوت دپاره قربان کړی دی. نو داعي ورونو، داعي دی د ټولو نه زیات، لکه څنګه چې په دې باندې کوشش کوي چې یو علم شرعي حاصل کړي تر څو یې خلکو ته د هغې په واسطه دعوت وکوي، همدومره زیات کوشش به په دې باندې کوي چې د خپل سیرت په اسلام باندې برابر کړي، تقوا په ځان کې راپیدا کړي، ځان د حرامو کارونو نه وباسي، د شبهاتو نه ځان وباسي، د الله سره مناجات قائم کړي، د تهجد مونځ، د تلاوت، د اذکار، دی تقرب الی الله حاصل کړي، د دې په خاطر باندې تر څو الله رب العزت د په دې ژبه کې تاثیر واچوي، د په دې خبرو کې الله رب العزت تاثیر واچوي. نورونو دا ډیره مهمه ده، دا عید لپاره چې خپل سیرت او خپل ژوند د شریعت پابند وګرځي. په ظاهره باندې ورونو که موږ هر څوک دا په خپل سترګو باندې ګورو، ورونو په خپل سترګو باندې ګورو، ډیر زموږ داسې مسلمانان دی په دې دنیا کې، اسلامي تنظیمونه، دعوتګران دي چې د خپل دعوت منلو په خاطر باندې ورونو څومره لوی لوی خرچې کوي، لوی لوی خرچې کوي، مرکزونه اخلاص کړي دي، مدرسې د لپاره اخلاص کړي دي، جلسې کوي، لوی لوی د انتخاباتو دپاره ګرځي، او ښه مقررین دي، مقررین لري د دې په خاطر باندې ورونو خلکو ته امرونه کوي، چغې وهي په کلونو کلونو باندې، بیا هم چې ګوره ورونو د هغوی رفتار یا کم مقصد ته چې رسېدل غواړي، هغې نه اوس هم په میلیونو میلیونو لري دي. ورونو د جهاد په دې میدان کې، د جهاد قائدین په دې عالم اسلام کې داسې قائدین دي چې چا دې سره لیدلی نه دي، چا لیدلی نه دي. امیر المؤمنین حفظه الله په زرګونو مجاهدینو نه دي لیدلی. ورونو خو په یو ماتو ګډ آواز باندې د 15 منټو یو پیغام راشي چې څومره د هغې اتباع دي، په یو ورځ باندې د هغې خبره ټوله ومنل شوې. بیا داسې مشایخ دي ورونو په عالم اسلام کې، همدغه مجاهدین استشهادي حمله ورونو، دا د نور تنظیمونه که په چل او په نایرنګ باندې دا کېدلی، د چا دپاره قرباني ورکول کېدلی ورونو، نو موږ به مخکې د دې نه مثالونه لیدلي وو چې چا دا کار کړی وای، نشي کولی دا. که ته هر څومره جوشیله تقریر ورته وکوې، خو ته خپله د جهاد نه لرې، ستا په خبر باندې څوک جهاد ته نه دانګي، ستا په خبر باندې څوک ځان نه قربانوي. خو ورونو ډېر داسې قائدین دي کېدای شي چېرته په غارونو کې ناست دي، چېرته په طیخانو کې ناست دي، دوی وړوکي سیډي پیغام په واسطه باندې امر وکوي چې فلانی ځای کې استشهادي حملې وکوي. سبا ته ورونو څلوري ساعته را تېر شوي نه چې استشهادي حملې شروع شي. ورونو تاسو به ورکړئ، داسې په دې عالم اسلام کې داسې خلک شته چې دغه رهبران او دغه قائدین د مجاهدین، خدا خو پرېږده چې ملاقات یې نه دی ورسره شوی، د سره د جهاد ساحو ته نه دي راغلي، صرف پیغام ورغلی دی نور فضائیاتو په واسطه باندې، د کفارو د وسایلو د لارې نه، د انټرنیټ د لارې نه. په اروپا کې ورونه خلک ځوانان راپورته شوي دي استشهادي حملې کړي دي، او چې وروسته پته لګېدلی چې دا د اروپا نه سره وتلی نه دی، دا صرف متاثره شوی د پیغام نه دی، د کوم شیخ پیغام یې اورېدلی دی. نو ورونه دا دومره تاثیر د هغې په زړه کې چا پیدا کړو؟ دا تاثیر ورونه عمل دی، عمل. یو انسان چې یو کار کوي هغه په خپل ځان باندې تطبیق کړي، د جهاد دعوت سره چا ته ورکوي، خپله جهاد ته وتلی تاثیر کوي. یو سړی ټول عمر په خپل عمر کې چرته یو ډز هم نه یې کړی، په خپل عمر کې چرته یو ګنټه پیرې د الله په لاره کې نه یې کړی. ورونه هغه که لس کتابونه ولیکي او که په زرګونو خطبې هم خلکو ته ورکړي، د هغې په خطبه باندې څوک جهاد ته نه راوځي، هغه به ډېر جوشیله مقرر وي، ډېر تکړه وي، او ډېر استدلال او نطق او فصاحت به الله رب العزت ورکړي. ورونو چې خپله عمل نه یې کړی، دا د الله نظام دی. قلوب العباد بین اصبع الرحمن، خبره چې د زړه نه راوځي زړه ته کوزیږي، او خبره ورونو چې د ژبې نه راوځي د ژبې سره د غوږونو سره د هغې سره لګیږي، او اثر یې په مغه سات به ورکیږي. نو داعي باید خپل ځان هغه څه ته چې دعوت ورکوي باید په هغې باندې عمل کړي. رونو کدی دعوه ده د توحید په باب کې موږ د دیموکراسي کفر د دې نظام کفر ثابتو نو دا بیا نه کې یورونه چې زه د داعیم زه د نظام ته کفر وایم دوره د دایرم په خطبه کې د پاسېږم خلکو ته وایم چې دیموکراسي کفر ده او بیا په د خطبې نه ښکته کېږم زه مکتب ته روانم د هغې تنخوا خورم یا د هغې په پیوستون کې بیا شریک یم یا د هغې په حکومت کې په یو ځای کې شریک یم ورونه د داسې داعي دعوت تاثیر نه کوي یا زه یو کس ته ورونه وایم چې جهاد او جهاد په د خپل عمر کې ما یو ډز نه دی کړی چېرته تشکیل ته نه ځم چېرته پیرې ته نه ځم چېرته د امیر امر نه منم یا ورونه خلکو ته زه وایم مجاهدین راټولوم چې د نصوص مې مخې ته پراته وي چې قال الله او قال رسول ورته وایم چې د امیر اطاعت فرض دی لازم دی په ټول اقوال د علماوم راوړم خو زه خپله ورونه که امیر ما ته یو حکم کوي زه امیر وایم چې دا جاهل سړی دی زه عالم یم دا ناامیده وي دا په څه باندې پوهېږي دې امر زه نه منم ورونه ستا دا داسې تاثیر نه کوي ځکه تا خپله پرې عمل نه دی کړی نو ورونه کوم څه چې موږ تاسو وایو څه چې وایو العلم للعمل دا علم به د عمل په خاطر باندې اول به دا دوره په خپل ځان باندې تطبیقوو نو په دې مقام باندې وایم ورونو که ورونو یوه دوره د علیکم بسنت دوره ده ورونو دا به هېڅکله تاثیر ونه کوي که ته د علیکم بسنت کتاب واخلې نورو مجاهدینو ته تدریس یې او سهار در باندې تېر شوي تا د سهار اسکار نه یې ویلي تا هغې ته وایه چې په سجده کې دا اسکار وایه تو یې خپله نه وایه دا تاثیر نه کوي ورونو نو لومړی شروع به د خپل ځان نه کوو اوله دوره به د خپل ځان نه کوو تر هغه وخته پورې به دا دوره بل چاته نور کوو تر څو پورې چې په ځان باندې اول نه یې تطبیق کړی علیکم بسنت به اول خپله یادوو حفظ کوو عمل ورباندې کوو بیا به انشاءالله عمل ته بیا به تدریس ته وځو بیا به تبلیغ ته وځو د دې تبلیغ به بیا وروسته د هغې نه کوو په دې شکل باندې ورونو چې انسان خپله په خپل دعوت باندې مزین شي نو ورونو بیا په ډېر اوقاتو کې ورونو ژبې ته هم ضرورت نه وي دا تجربه کې تجربه شوې ده د سلف صالحین یا د دعاتو تاریخ ووایه خپله تجربه کړې که یقین ورباندې نه راځي په کوم مرکز کې چې ته اوسېږې په هغه مرکز کې هېچا ته دا خبره مه کوه چې تهجد مونځ ته پاسه ته خپله پاسېږه ته خپله پاسه یو ځل پاسه دوه ځلې پاسه ستا د پاسېدو سره که په هفته کې د نه ستا سره اوسېدونکي ملګري د نیمایي نه زیات تهجد ته بغیر د دې نه چې ته هغې ته ووایه که پانهسېدل بیا ووایه چې خبره دې غلطه کړې ده ته خپله ورونه د مانځه نه وروسته کتابچه را واخله دا ذکر ووایه خامخا چاره طرف کې چې خلک ګوري او وایي چې دا څه وایي دا څه کار کوي دا کوم کار کوي خامخا دې ته متوجه کېږي ته هېڅ هم مه وایه که دا کس تا ته رانل او دا کتاب مطالبه یې تا نه خپله ونه کوله چې دا ته چې څه وایې دا ما ته هم راووایه ما ته هم راوښیه بیا ووایه ورونو نو عمل د تبلیغ نه مخکې عمل چې خپله چې څه موږ خلکو ته وایي په هغې باندې عمل وکړو نو دا یوه وسیله ورونو وسیله د تبلیغ ده او ډېره مؤثره وسیله ده او د دې وسیلې د تاثیر نه څوک هم انکار نه شي کولی او د هر چا د ژوند مشاهده ده